بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاء قال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قاف قسم دے پا قرآن مجید بلکہ دا خلق پا دے خبر حیران شو چی یو خبر دارون کے دوی دا خپل قوم ندوی تراغے بیا انکار کوونکو ویل دا خو عجیبه خبره ده کله چې مونږه مړه شو او خاورې شو نو ګینې دوباره به بیا را ژوندي کیږو دا واپس خو د عقل نه لرې خبره ده قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ حالانکه زمکه چې د دوی د بدن نه سخوري هغه ټول زمونږ په علم کې دي او زمون سرا یو کتاب دے چی پکے ہر سو محفوظ دی بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج بلکہ دے خلقو تا چی سو وقت حق راغے نو پہا غا وقت صفا دروغ اگنو پا دے وجہ اس دوی پا شک کی پریوتی دی افلم ینظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج خنو دوی چرته د ځان د پاسه اسمان ته ندی کتلی هغه مونږه څنګه جوړ کړو او څنګه مو ښایسته کړو او په هغې کې هیڅ چون چرته نشته والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب او زمك منغا اغرولا او پاغيكمو غرنا كلك ودرول او پاغی کمو هر قسم خیسته بوتی زرغون کلل دا ټول سیزونا سترگ رڑان کون کی او نصیحت کون کی دی دا هر هاغا بنده دا پارا سوکچی حق تا رجوع کون کی وی ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج او مونگا دا اسمان نا برکتنا کی ابو نازل کرے بیا مو پاغی سرا باغونا او دا فصلون غلے او دا کجورو دنگی لوڑی ونی پیدا کرے چی دا میوونا دا گنچکونا قط پا قط نسی دا انتظام دے بندگانو تا دا رزق ورکولو پا دے ابو مونگا مرز مکر آجواندے کوو او هم دغسی بوی دملوشو انسانانو دزمک نراوتل کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکة و قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد د دین مخ کی د نوح علیہ السلام قوم او اصحاب الرس او سمودیانو او عادیانو او فرعون او د لوط رونو او د ایکا خلقو او د تبا د قوم خلقو هم دروغجن ګڼلې دي. هر یو رسولان دروغجن وګڼل او اخر دا چې زما عذاب په هغوی باندې راغی. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا مونگا دلومبی زل پیدا کولو نا عاجزه و خدا خلق د یو نوی پیدایش باقلا په شک کې پرات دی. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. مونږ انسان پیدا کړی دی او دا هو پزلو کې چې کمی وسوسه دا اوچتیږي پاغه هم مونږ پوهیږو. مونگا حوتا داغد مرے دا رگن هم زیاد نزدیو. اذ يتلقى المتلقیان عن اليمین وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. او زمون دا دے نیخ پنیغ علم نا علاوہ دولی کن کی داغو خی او گس طرف تا ناستی او هر سیز لکی. یو لفظ داغو دا خلینا دا سی نراوزی چی داغی دا محفوظ ساتلو دا پارا هر وقت حاضر او سی دن کے نگران موجود نوی. وجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. بیا گورا هغه د مرګ سلګی د حق سره راورسېدې. دا هم هغه سیز دی چې ته به ترې تښتېدلې. ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. او بیا په سور کې پوکې وهلې شو. دا د هغه ورځ چې ته به ترې یرولې کېدلې. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هر سړی په داسې حال کې راغی چې دا غسره یو راوستون کې دی او یو گواهی کون کې. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. د دې سيزنا ته په غفلت کې وې مونږ درنه هغه پرده لرې کړه کومه چې ستا مخې ته وه او نن ستا نظر ډېر تیز دی. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. دهغو ملگری اویل ما ته چې څوک حواله وو هغه داده حاضر دی. حکم کړی شو وغورځوئ دوزخ ته هر یو سخت کافر چې هغه د حق سره په ضد کې وو خیر منع کوونکی او د حد نه اوړېدونکی وو په شک کې پروت وو او د الله سره بل خدای جوړ کړی وو وغورځوئ هغه سخت عذاب ته. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. داغه ملګری عرض کړو اے خدایا ما دې نه دې سرکش کړي بلکې دې پخپل په ډېر لری گمراهۍ کې پروت وو. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فجواب کی حکم اشو زما وڑاندی جگڑا مکوائے ما تاسو مخ کی د بد انجام نه خبردار کړی وای زما په دربار کې خبره واپس کیږي نه او زه په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکې نه یم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فكم ورستي مونغا دا دوزخنا تپو سکلو چه آیا تو بدکشوه او حغا اوائي چه نور سشته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. او جنت با متقیانو تا ورنز دیکھ لیشی لگ با هم لدی نوی. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. حکم بوشی دا هاغ سجده چستاسو سر بای وعده که دلا دا هر هاغ سلی دا پارا چی دیر رجوع کون که او دیر حفاظت کون که وو چی بیل دو با دا رحمان نیره دو او چی دا رجوع کون کی زر سر راقلے دے ورننو زی جنت تا دا سلامتیا سرا هاغ ورز با دا همیشه جوند ورزوی. لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. حل تبا دا هغوی دا پارا هاغ هر سوی سچی هغوی غواری او زمون سره دا دین هم زیاد دیر سی دا هغوی دا پارا دی. وکم اهلکنا قبلهم قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. مونگا د دوی نه مخکې ډیر قومونه هلاک کړي دي چې هغوی د دوی نه ډیر طاقتور وو او د دنیا ملکونه چان کړي وو. نو آیا هغوی سده پناه ځای بیا موندو؟ په دې تاریخ کې د عبرت سبق دی د هر هغه چا دپاره چې زړه لري یا خبره په توجه سره اوري. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. مونز مكا أو أسماننا أو ددي پا منز كي طول سيزونا پشپگو رزو كي پیدا کرل أو مولا سستلي والي رانغي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمی خبری چی دا خلق جوڑوی پاگے صبر کوا او د خپل رب د هم سره د هغه تسبیح وایا دنور ختلو او دنور پریوتلو نه مخکی او د شپې په وخت کې بیا د هغه تسبیح وایا او د سجدو نه د وزګارې دون رست هم. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك يوم الخروج. او واورا پا کم ورس چی آواز کون که هر سڑی تا دنزدین آواز اکڑی پا کم ورس چی ٹول خلق ده هشر چغا ٹک ٹک واوری هاغ ورس با دمرو دراوتلو ورزوی. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. خاص هم منگا جوندور کوو او هم منگ مرگ راولو او خاص مونتا د ټول واپس راتل دي په هغه ورځ چې کله زمکه اوشلېږي او خلک داغین راوزی او په منډه منډه رازغلی دا حشر یعنی د خلکو راغونډول مونږ ته ډیر آسان دي نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمی خبری چې دا خلق جوړوي هغه مونږ ته ډېر ښه معلومه دي او ستا کار دا نه دی چې په دوی باندې خبره په زور اومنه پس ته د دې قران په ذریعہ هر هغه سړي ته نصیحت کوا څوک چې زما د خبردارۍ نه یره کوي